وقت خیر کوچولو. به نام خدای مهربون. بچه های گلم سلام، خوبین دخترای ناز و عزیزم؟ شما پسرای گل و گلاب هم چطورید؟ راستی عیدتون مبارک. بله، امشب شب ولادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور شب ولادت حضرت امام صادق، امام جعفر صادق علیه السلام، امام ششم ما شیعیان. دیگه بهتر از این نمیشه. بازم عیدتون مبارک. امیدوارم به مبارکی این مناسبت‌های قشنگ دلتون خوش و لبتونم خندون باشه. به بزرگترهای توی خونه هم تبریک میگیم. و حالا باید شیرینی بخوریم دیگه، نه؟ خیلی خوب، اسم قصه‌مون هست شیرینی شب عید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه دختر کوچولویی بود به نام لیلا خانوم که یه مامان بزرگی خیلی مهربون داشت. هر سال تو این شب عزیز خانم جون، مادر بزرگ لیلا، یه عالم شیرینی‌های خوشمزه درست میکرد و بعد بین همسایه‌ها پخش میکرد. امسالم لیلا و مامانش رفته بودن خونه خانم جون تا در پختن شیرینی به ایشون کمک کنن. البته خاله مریم و دختر زهرا و زندای سهیلا و دخترش مینا هم اومده بودن. بله، اومده بودن برای کمک. لیلا از دیدن دختر خالش زهرا و دختر دایش مینا خیلی خوشحال شد. آخه اونا همسن سال خودش بودن. اونا خیلی دلشون میخواست بدونن خانم جون امسال چه شیرینی هایی درست میکنه. برای همین رفتن تو آشپزخونه تا از خانم جون بپرسن. خانم جون که هنوز تصمیم نگرفته بود چه شیرینی درست کنه، از اونا پرسید که چی درست کنه؟ لیلا گفت من عاشق شیرینی گردویم. زهرا گفت اما من شیرینی نارگیلی رو خیلی دوست دارم. مینام گفت مامان بزرگ، من شیرینی پنجره‌ای خیلی دوست دارم، از اون شیرینی‌هایی که روش پر از خاک قنده ها. خانم جون که خندش گرفته بود گفت راستش من خودم دلم میخواست باقلوا درست کنم. حالا من فکر میکنم بیایم قرعه کشی بکنیم. خاله مریم رفت و با 4 تکه کاغذ کوچیک برگشت. روی هر کدوم از کاغذها اسم یه شیرینی رو نوشت، بعد اونا رو تا زد و گفت خب حالا خانم جون یکی از این کاغذها رو بر میدارین تا ببینیم چه شیرینی باید درست بشه. خانم جون یکی از کاغذها رو برداشتن و به زندایی سهیلا دادن و گفتن عروس قشنگم، ببین تو کاغذ چی نوشته. زندایی سهیلا تا کاغذ رو باز کرد خندید و گفت باقلوا. خانم جون گفت پس حالا که قرعه به نام من در اومده، زود وسائل شیرینی رو آماده کنین که وقت نداریم. لیلا و زهرا و مینام که یکم دلخور شده بودن و به قول معروف لب و لوچهشون آویزون شده بود، از آشپزخانه بیرون رفتن تا برن تو حیاط بازی کنن. چند ساعت بعد بوی شیرینی تمام خونه رو پر کرده بود. بچه ها که حسابی بازی کرده بودن و نقاشی کشیده بودن، با بلند شدن بوی شیرینی بودو بودو رفتن تو آشپزخونه. خوشحال بودن که الان شیرینی ها آماده میشه و اونا ظرفا رو میبرن در خونه ها و قسمت میکنن. خانم جون با دیدن بچه ها لبخندی زد و گفت: درستی که امروز قرعه به نام من افتاد و شیرینیمون باقلوا شد، اما چون شما بچه های خیلی خوبی هستین و منم خیلی دوستتون دارم و توی کارا به من کمک کردین، ما هم برای شما جایزه داریم، یه جایزه بسیار خوشمزه. خانم جون یه ظرف پر از شیرینی روی میز گذاشت. بچه ها باورشو نمی شد. وای عزیزای من، اون ظرف پر بود از شیرینی. چنو شیرینی؟ بله شیرینی پنجره ای، گردویی و نارگیلی. دخترا با دیدن اون شیرینی ها از خوشحالی نمیدونستن باید چی کار کنن، همینطور بالا و پایین میپریدن و شیرینی میخوردن و خانم جونو بغل کردن و از مامانم تشکر کردن که با این همه کار به فکر اونا هم بوده. گلای قشنگم، ما هم شیرینی خوردیم نه؟ چند دقیقه پیش بود مامان و بابا به شما شیرینی دادن. بعضی هم اگه نخوردین فردا. بله فردا هم ادامه همین ایام قشنگ و شیرینه. انشالله کامتون همیشه شیرین باشه و باز هم خدمت شما و بزرگترهای توی خونه میلاد با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت امام جعفر صادق علیه السلام رو تبریک میگم. خدا نگهدار تا فردا و یک قصه دیگه.